wynosi 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 grudnia, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold na razie z dwoma wakatami. To jej koniec, mówi Platforma. Doprowadzimy pracę do końca, odpowiada PiS. W tym serwisie także o podpisaniu przez papieża Franciszka dekretu o heroiczności cnót kardynała Wyszyńskiego i pierwszej rocznicy zamachu na bożonarodzeniowy jarmark w Berlinie. Do uzupełnienia składu Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold dojdzie po nowym roku, zapowiada jej przewodnicząca Małgorzata Wasserman. Dwoje dotychczasowych członków komisji, posłowie PiSu Marek Suski i Joanna Kopcińska, przeszło do pracy w kancelarii premiera. To oznacza koniec tej komisji, tak mówił dziś rzecznik PO Jan Grabiec. Nie ma planów zakończenia prac komisji, tak odpowiadała na to rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Komisja Amber Gold będzie pracowała dalej, wybierzemy kandydatów, doprowadzimy pracę tej komisji do końca. Platformo, nie obawiajcie się, wszystko co trzeba będzie wyjaśnione. Amber Gold powstała na początku 2009 roku, miała inwestować w złoto i inne kruszce. W 2012 roku zbankrutowała, oszukała niemal 19 tysięcy klientów na miliony złotych. Trwają procesy założycieli tej piramidy finansowej Marcina P. i jego żony Katarzyny. Senatorowie zajęli się rządową ustawą o Służbie Ochrony Państwa. To nowa jednostka, która zastąpi Biuro Ochrony Rządu. W Senacie jest Michał Fedusio. Powiedz Michale, na jakim etapie prac są senatorowie? Ten etap jest jeszcze dość wczesny, ponieważ senatorowie zadają pytania do wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Ten z mównicy przekonywał, że rządowa propozycja zmian i nadanie nowych kompetencji SOP jest niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa rządzących oraz urzędów państwowych. Służba ma bowiem uzyskać uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze i rozszerzyć zakres swoich działań w stosunku do BOR. To do 3000 wzrosnąć ma też liczba mundurowych w tej jednostce. Ta ustawa służy temu, żeby tę ważną formację wzmocnić, przebudować, unowocześnić i usprawnić. Wszystkie zapisy ku temu zmierzają. Stan obecny Biura Ochrony Rządu można różnie oceniać, bo też te słabości ujawniały się w różnych okolicznościach. Były też przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. Ustawę krytykował wicemarszałek Senatu z ramienia Platformy Bogdan Borusewicz, między innymi w zakresie umożliwienia pozyskiwania informacji przez służbę od przedstawicieli środków masowego przekazu. Ja jestem przeciwny tej ustawie, a powiem dlaczego. Działania operacyjne, czy pozyskanie informacji w sposób operacyjny przewiduje pozyskiwanie informatorów. Ta służba SOP będzie pozyskiwała informatorów z kręgu dziennikarzy. Prace nad ustawą SOP rozpoczęły 3-dniowe obrady Senatu, a głosowania planowane są na czwartek. To był Michał Fedusio, dziękujemy. To wspaniała wiadomość, mówi Polskiemu Radiu kardynał Kazimierz Nycz. Tak metropolita warszawski komentuje podpisanie przez papieża Franciszka dekretu o heroiczności cnót prymasa tysiąclecia. Wyjaśnia, że to zakończenie pierwszego etapu procesu beatyfikacyjnego. To jest badanie życia cnót kandydata. Wszystko razem wzięte daje materiał do tego, żeby papież podpisał dekret o heroiczności cnót. Jest to jakby takie przynajmniej 2/3 procesu beatyfikacyjnego. Pozostaje ta 1/3 niezwykle ważna i uznanie cudu jako cudu. Procedura badania cudu za wstawiennictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego już trwa. Nieoficjalnie wiadomo, że dotyczy uzdrowienia kobiety z bardzo zaawansowaną chorobą nowotworową. Z uwagi na toczące się postępowanie Kościół katolicki nie ujawnia szczegółów. Teraz w serwisie Trójki Berlin i uroczystości w pierwszą rocznicę zamachu na bożonarodzeniowy jarmark, podczas którego zginęło 12 osób, a ponad 70 zostało rannych. Kwadrans po 11 w Kościele Pamięci Cesarza Wilhelma rozpoczęło się pierwsze nabożeństwo w intencji ofiar tego zeszłorocznego zamachu, ale nie wszyscy parlamentarzyści dołączyli do tych uroczystości. Nie biorą w nim udziału członkowie partii AfD, czyli Alternatywy dla Niemiec. Oni uważają, że to polityka kanclerz Angeli Merkel doprowadziła do tego zamachu i właśnie dlatego w trakcie tego nabożeństwa ich reprezentanci zostawili wiązankę kwiatów przed barierkami odgradzającymi miejsce, w których odbywają się te oficjalne uroczystości. Tutaj przy Breitscheidplatz odsłonięty zostanie wyjątkowy pomnik właśnie ku czci pamięci ofiar zamachu sprzed roku. To złota rysa przycinająca na długości 14 metrów chodnik i schody tuż przy Kościele Pamięci Cesarza Wilhelma z Breitscheidplatz w Berlinie. Dawid Siwek, Radio Szczecin. I jeszcze drugi dzień specjalnej aukcji w ramach akcji Choinki Jedynki. Od 15 do 17 będzie można wylicytować na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia kolejny egzemplarz Atlasu Kotów z dedykacją prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Pierwszy poszedł wczoraj za ponad 13 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że dzisiejsze licytacje będą jeszcze pokaźniejsze.

Teraz mam te dusze dwie, trudno mi pogodzić je. Moja jest rogata i z tą drugą kłóci się. Chciałbym komuś oddać ją, ale nikt jej nie chce wziąć, choć szukałem takich, co nie mają dusz. Ja nawet dopłacę, no bo głupio tak mieć dwie. Może ktoś z was swoją stracił, ale wstydzi przyznać się. Spędzasz mi sen z powiek. Ty nie gub duszy swojej i nie gub duszy mojej. A jeśli już tobie, ludzie, nie gubcie dusz. Ludzie, pilnujcie dusz. Ta kochana wspiera cię, ta niechciana gubi się. Gubi się. Ludzie, nie gubcie dusz. Ludzie, pilnujcie dusz. Ta kochana wspiera cię, ta niechciana gubi się. Ludzie, nie gubcie dusz. Ludzie, pilnujcie dusz. Ta kochana wspiera cię, ta niechciana gubi się. Śpiewał Jerzy Filar, a drugą część powtórki poświęcimy zbliżającym się świętom. Kabaret potem ostrzegać będzie przed rodziną w gościach, natomiast kabaret Jurki przyjrzy się w naukowych rozważaniach słowu jasełka. Na zakończenie powtórki Tomasz Wachnowski zaśpiewa o śniegowicach, ale zacznie Jan Węglowski, opowiadając, czym kończą się zbyt wczesne przygotowania do świąt. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ jak olbrzymia większość rodaków, każdą wolną chwilę, nie mówiąc już o urlopach, dniach wolnych od pracy oraz weekendach, spędzam w rozmaitych i coraz to większych hipermarketach, nastrój świąteczny udzielił mi się już 3 listopada. I od tego dnia zacząłem przygotowania do przypadających za prawie 7 tygodni świąt właściwych. Nabyłem więc z powodu absolutnie rewelacyjnej jedynej okazji 3 kilo żywego karpia, którego natychmiast po kilkunastu godzinach spędzonych na włóczeniu się między regałami włożyłem do własnej wanny. Niestety nie wiedzieć czemu tak naprawdę z 3 kilogramów przeżyło jedynie jakieś 400 gram. Pomyślałem wówczas, że najprawdopodobniej coś nie jest tak z moim urządzeniem higienicznym. Wziąłem więc następnego dnia urlop i udałem się do supermarketu budowlanego, prezentującego w swojej ulotce reklamowej wannę, w której leżała otulona jedynie pianą atrakcyjna brunetka. I muszę powiedzieć, że ulotka nie kłamała. Kiedy jednak już miałem dokonać zakupu, coś mnie tknęło i podbiegłem do sąsiedniego hipermarketu, gdzie w takiej samej wannie leżały dwie blondynki w cenie jednej. Jednakże gdy doszło do transakcji, pannice wyszły z piany i trzęsąc się z zimna, w przemoczonej bieliźnie pognały na zaplecze, ja zaś zostałem sam z używaną w końcu wanną. Aby nie nudzić Państwa szeregiem dalszych przygód związanych z moimi przygotowaniami do świąt, powiem tylko, że pod koniec grudnia, dzięki inicjatywie kierownictwa jednego z supermarketów, aktu pokuty dokonałem w pomieszczeniu dla ochrony, wigilijną kolację zjadłem w pobliskiej pizzerii, na pasterkę poszedłem do działu dewocjonaliów, a 2 dni świąt wraz z tłumem moich współbliźnich spędziłem a to na dziale radiowo-telewizyjnym, a to w okolicach artykułów spożywczych. I powiem jedno, nie mogę się już doczekać świąt wielkanocnych, do których zacznę się przygotowywać, rzecz jasna dzięki naszym supermarketom, już 2 stycznia. Bardzo serdecznie, moment, chyba jednak powiem drugie. Tak naprawdę to strasznie mi żal tych normalnych, rodzinnych, prawdziwych świąt, które zeżarła komercja. I dopiero teraz bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie. Przybyła rodzina z daleka i dzieci ze sobą zabrali. Po niespodzianka posiedzą do czwartku. Przybyła rodzina z oddali. Rodzina się pali do zwierzeń, a dzieci w pokojach się bawią. Bawią się fajnie, coś sobie znajdą. Te dzieci już wiele potrafią. Ciocia Kasia, wujek Staszek, babcia Zosia. Rodzina w gościach Wojtek, jest tam, jak tam, na drożdżach. Franka, pęcznie jest każdą minutą. Babcia Zosia, ciocia Frania, coraz jej więcej. Nietka, pełno jej wszędzie. Wujka, dzieciom kły rosną i potrą. Sąsiad Edek, kuzyn Wojtek, wujów i cioć, żona Franka, więcej dwakroć, ciocia Kasia, wujek Staszek. Ust ich miliony plotą androny. Kuzyn Wojtek, córka Mietka, onkel Johan. Ale to nic, ale to nic, ale to nic. Uśmiech nie znika z nic. Kabaret Jurki przedstawia. Usłysz, by zrozumieć. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego pana profesora. Witam pana, panie redaktorze, i Państwa przed radioodbiornikami. Panie profesorze. Tak. Proszę nam powiedzieć, jakież to słowo usłyszymy dzisiaj, żeby je zrozumieć? Jasełka. Jasełka. Tak. I mamy to pierwsze początkowe ja. Oczywiście ja to jest pierwszy zaimek osobowy, który określa nam jaźń, tak? Mówimy o sobie ja. Ja. O kimś mówimy ty. Ty. Albo wy, prawda? Albo oni. Ono, jest oni. Tych zaimków tak. Mnóstwo, ale najpierwszy jest ja. Ja. Ja określa mnie jako człowieka, jako osobę, tak. Jako jednostkę w Niemczech. W społeczeństwie. W społeczeństwie. I dalej mamy se. Se to jest zaimek dzierżawczo pomocniczy, bo określa, co my se bierzemy. Tak. Że ja se biorę ciebie za... Za męża. Za żonę. Ja se... Biorę te auto. Bo jest pewna różnica. Tak. Jeśli ja se biorę, tak. To te auto. Te auto. Jeśli ja sobie biorę, to auto. To auto. Większość bierze se. I dalej mamy łuka. Łuka. Oczywiście, że chodzi tu o płacz. Tak. Jeśli kobieta jest samotna, to zazwyczaj... Gotuje pierogi. Albo może też łukać. Bo obiera cebulę. Ja łukam, ona łuka, no. On... On łże. Więc jeśli ona łka, to on najprawdopodobniej... Łże. Najpierw łże, a potem... Łuka. Tak. A potem się pakuje i dalej łka. Więc może spróbujmy podsumować to słowo. Jasełka. Czyli coś, co określa nas jako człowieka, który se bierze te auto i łkającej żonie mówi do widzenia. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja jeszcze chciałbym pana zapytać, z czym się panu tak prywatnie kojarzy słowo jasełka? Z sąsiadką. Koniec. Do śniegowic wpadłem tylko na godzinę. Na godzinę tylko, bo to za granicą. I zostałem w śniegowicach całą zimę. Całą zimę przyszło tkwić mi.

pusty talerzy. Lecz że się przyda na coś, w to już nikt nie wierzy. Bo gdyby ktoś nawet zawitał do nas, i tak nie wpuści go ochrona. Ta dziś pełna zadumy na początku, jak Państwo słyszą. Coś jakby kolęda. Piotr Bukartyk z płyty Kup sobie psa. To żeby nie było tak bardzo nastrojowo i żebyśmy tak się nie zadumali zbyt, to od czego jest telefon 22 i 7 trójek? Chciałbym dzisiaj, w związku z tym, że w Koszalinie mamy taką pogodę mocno, mocno zasypiającą, coś na pobudzenie dla swoich dziewczyn, Ewci, Eli i Olci, coś z ACDC. Niech będzie Highway to Hell.